zat ik met jou, Bella Maria. Ik sprak Nederlands, jij alleen maar Italiano. In een klein cafetaria van Milano. Wij zijn samen, zei ik zachtjes amore. Toen knikte jij, si, si, signore. Daarbij speelde een pianino zeer piano. In een klein cafetaria van Milano. Ai Maria, ai Maria. En de liefde sprak Nederlands en Italiano in een klein cafetaria van Milano. Ik heb Rome gezien, ik ben in Napels geweest. En de schoonheid der Riviera staat nog steeds voor mijn geest. Maar ik droom van Milaan, want daar keek je me aan. En daar heb ik ook je blik verstaan. In Milano, in een klein cafetaria, zat ik met jou, Bella Maria. Ik sprak Nederlands, jij alleen maar Italiano. In een klein cafetaria van Milano. Ai Maria. De liefde sprak Nederlands en Italiano in een klein cafetaria van Milano, in Milano, in Milano.